Ràdio Tiana presenta... Aquest no és el típic programa de música. Comencem aquesta tarda de dimarts, quan són les 7 i 6 minuts, amb aquest senyor, Jamiroquai. Què tal, Salva? Molt bé, company Dani, estem molt bé. Jamiroquai, sí senyor. Hem començat així la tarda una miqueta animadeta, perquè és dimarts i perquè s'ha d'animar la tarda, home. Si no, què seria d'això? Ja és més fosc. És fosc, ja. I no sé, que és més fosc. Bien, no? Vale. Sí, aquests que no estigueu ressegats i tal, s'ha retrasat l'hora dissabte. Si noteu que arribeu tard als puestos o coses que sigui, o abans, millor dit, perdó, és perquè s'ha canviat l'hora. Clar, l'hauríeu d'adelantar. Gent com el Salvo, per exemple, que a dia d'avui encara no ho sabia. No. No, tranquils, que no esteu sols. I aquí us deixem amb un temazo. De Nickelback, que es diu Good Times Gone. Yeah. Where the good time goes. Molt bé, eren Nickelback, Good Times Gone, sí, una senyor. De les veus personalment més bones de l'actualitat, de la panorama rock. Sí. És una opinió personal meva. Jo, com que soc un pilot, et dic que sí. Sí? I també opines el mateix, molt bé. Sí, és una gran veu, és un gran grup. Chad Kroeger. Sí, senyor. Uh-huh. Encara que jo no sabia, però sempre queda bé. Jack Kroeger, un sí. Amico Jack. Chad. I ara saltem de Nickelback, alguna miqueta més lentet, que he sentit per ahí comentaris de que és una banda depriment, que no sé què... A nosaltres ens agrada. És un sí. Grup de música, crec jo que és el més important, que fa molt bona música. Uh-huh. I es traiem aquest Karma Police del disc OK Computer del 97. I aquí us deixem perquè us agraceu una miqueta. Radiohead, Karma Police. I sí, ara continuem amb el senyor Ben Harper. Sí, Ben Harper, que una curiositat que m'ha entrat avui. Saps on va néixer aquest home? On va néixer? En un puesto que es diu Pomona, a Califòrnia. Ah, Pomona. Que es, de on eres? De Pomona. Què és això? On està Pomona? En Califòrnia. En Califòrnia? És curiós, però no ho he sentit mai. Aquest home és de Califòrnia. És un paio que barreja gospel, rock, blues, soul, de tot. I com podeu escoltar, funk també. com el tema que posem a continuació, Bring Me the Funk. Yeah, dona'm el funk. When it's on the one, you know the funk's begun. When you're down and out, there ain't no doubt. You need funk, just bring the funk. Bring the funk, bring the funk. Now what's the problem? Everybody's got them. Just getting the hole out your soul. And bring the funk. Bring me the funk. If you got a glass closet, don't you throw no bones. There's only kitchen until the get is gone. So pack me the funk. Pass the funk. Got to have my funk. Got to have my funk. Oh, I need my funk. Yeah, need yeah. My funk. Got to have my funk. Got to have my funk. From the summer jiving, the summer shuff, summer just down on the luck. They just need the funk. Need the funk. They got to have the funk. Got to have just the funk. Bring them some funk. Bring the funk. Just bring the funk. Just bring the funk. Well, well, bring it, bring it, bring it, bring it, bring it, bring it, bring it, bring it, bring it, bring it, bring it, bring it, bring it, bring it, bring it, bring it. Well, stay black. Stay black. Stay white. Stay brown. Get on down. Just bring. Got to bring the funk, bring the funk. Need it, I need it, I need it, I need it, I need it, I need it, I need it, I need it, I need it, I need it, yeah. Well, it's gotta be solid, that's what you call it. Oh, funk me up, funk me down, funk me sideways, funk me always. Bring the funk. Bring the funk. Bring the funk. Oh, some things money can't fix. Like what? Some things only money would do the trick. It's not the end of the world, but I can see it from here. So bring, bring, bring, bring, bring me the funk. Bring the funk. Just bring me the funk. Just bring me the funk. Oh, bring the funk. Bring the funk. Just bring me the funk. Aquí estàvem amb en Harper, el senyor Ben. Amb Bring Me the Funk. Dame el funk, que podien dar altra cosa, però l'he del funk. I continuem amb un grup ja conegut d'aquest programa. Sí, com Ben Harper, que són Mr. Big. Sí, senyor, els senyors grans, que agafem del seu primer àlbum, editat el 89, una cançó que es diu igual que el primer àlbum, igual que ells, perquè són així. No se'ls va posar remei, diu Mr. Big. Bueno... Hi ha gent que té més, una miqueta més inventiva. Sí, però bueno, és un temazo. Mr. Big, Mr. Big. Aquí us deixem. About a girl of mine. Molt bé, eren Mr. Big. Ara continuarem amb Sus Satánicas Majestades, els Rolling Stones. Bueno, una banda que es va formar el 1962 a Londres. I el tema que posarem a continuació és Brown Sugar, que no sé si la traducció serà Azúcar Moreno. Bueno, us deixem amb els Rolling Stones i Brown Sugar. Bueno, aquests eren els Rolling Stones, amb Azúcar Moreno. I ara continuem amb Johnny Allen Hendrix. ¿Quién es ese, Salva? Johnny Allen Hendrix es Jimi Hendrix. No comiences con tus cosas, que sabes que me lías. No, pues te lo digo en serio. ¿Sí? Sí, sí, sí. Bueno, Jimi Hendrix, conegut més famosament, és un guitarrista que el posarem moltíssim a aquest programa perquè ens agrada moltíssim. Un dels millors guitarristes que ha hagut... Mai. El millor guitarrista. És un atrevido, no? Sí, sí. Aquí pues. Pueden haber críticas, Bueno, yo opino no, això. No nos esgamos. Arriesguémonos. El mejor guitarrista del mundo, pues. Aquí us deixem en Jimi Hendrix, Isabella. Dreams every night. Era Jimi Hendrix amb Isabella. Sí, senyor. Ara continuem amb Mr. Jeff Buckley. L'home feeling, és un tio que té una veu impressionant, és un cantant. Passa el mateix que amb el cantant de Nickelback, és una veu que sembla que vingui de la gospel, que va no sé on, i desgraciadament també és un músic que va morir molt jove. Sí. Com acostuma a passar al rock, és una llàstima, però bueno... És així, és un fet. Però bueno, es queda la seva música i cançons com aquesta, Last Goodbye. Bueno, pues aquí teníem el senyor Jeff Buckley. Sí, senyor, amb l'última adeu. The Last Goodbye. I continuem amb Gero. El tema es diu Master Blaster. Estic convençut que a tothom us sonarà aquesta cançó. Jo crec que també. A mi la veu em recorda una mica a Stevie Wonder. Sí? Sí. Però és un tema impressionant, acústic, I li he dit, segur que tothom ho sona. Us farà bon rotllito. Aquí us deixem amb Gero. It's hotter than July. The world is full of problems. They couldn't touch it even if they tried. From the park I hear rhythm. Marley's heart on the box. Tonight there will be a party on the corner of the end of block. Didn't know that you will be jumping until the break of dawn. Bet you nobody ever told you that you will be jumping until the break of dawn. Will be jumping and jumping and jumping and come on. They want us to join the fighting, but our answer today is to let all our worries, like a breath through a finger, slip away. This has come to Zimbabwe. Aquests eren els ritmes així, rotllo reggae, pam, de relax. De Gero. Que, doncs, qui és? Evitant, Gero. Sí, Gero. Ja no me'n recordo ni que fico. I continuem amb aquest dimarts amb Regusteta dijous, perquè no sé si ho sabeu, que aquest dijous és festa. Sí, suposo que tothom ho sabrà. Home, potser no. Home. Bueno. Però sempre és una bona excusa per ficar bona música i hem de seguir amb aquest ritme i continuem amb Jethro Tull. Amb el tema Locomotive Breath. Sí, senyor. Time loser. Aquí estàvem amb Jethro Tull, sí senyor, que és ni més ni menys la segona banda de rock més antiga en actiu, després dels Rolling Stones. Amb el seu cantant Ian Anderson, també flautista. Sí senyor, és un gran virtuós aquesta flauta travessera que toca les cançons, que la veritat és que li fica un bon èmfasi i li dona un bon rotllo. I ara continuem. Amb què continuem? Continuem amb Jet. Qui són aquests? Jet, un grup molt jove, també britànic. Sí? Sí. I el tema, en concret, es diu Rollover DJ. I, bueno, res més, us deixem amb Jet. Sí senyor, amb Jet i Rollover DJ. Molt bé, aquí estàvem amb el jovencíssim Jet. Jet, molt jove, sí. I ara continuem amb Metallica. Metallica amb el disc Load, que va ser quan van fer així un canvi més radical, sí, en la seva música. Es van tallar les melenes. Exacte, van fer un altre tipus de rock diferent, no tan dur i tan contundent, però igualment bo, encara que hi havia molta gent que no li agradava. A nosaltres personalment ens va agradar molt, perquè ens agrada tot de Metallica. I també volem dir, si hi ha algun fan de Metallica i no ha vist la pel·lícula de Sounds Like a Monster, és una pel·lícula interessant, que d'alguna manera o altra veus el que passa al grup internament sense tapujos, i està molt bé la pel·lícula. Sí, molt, molt original. I us deixem ara amb Until Sleeps. Espero que us moltíssim. Metallica. This pain of mine, I run but it stays right by my side. So tell me, open for me out the things inside that scream and shout, and the pain still hates me. Thank you. Metallica, un grup que ja tornen a ser a l'estudi per fer un nou disc. Sí, podem dir que ja s'han tornat a replegar per fer, intentar millorar, esperem. Esperem, suposo que... Per nosaltres, un defraudant Saint Danger. Stinger, l'últim seu CD d'estudi. Sí, va ser una miqueta... Suposo que serà fàcil de millorar. Sí, va ser una miqueta... I ara continuem una cançó d'un grup que també ens agrada moltíssim. Perquè escolteu aquesta darrer moment, escolteu-la. És John Frusciante. John Frusciante. Frusciante. Frusciante. Què t'ha passat, John? Què és Frusciante? És una cançó amb un feeling increïble per espavilar-te, per fer el que vulguis. I aquí us deixem, amb Red Hot Chili Peppers. Bueno, Red Hot Chili Peppers, també, a part de John Frusciante, bueno, tots els membres del grup, però el baixista en Flea és un crack, també. És una màquina. És boníssim. És una màquina. Porta un tatuatge a Jimmy Hendrix al braç, i parlant de tatuatges, el que porta cantant a l'esquena és increïble, eh? Azteca o alguna cosa així, no? No sé d'on ve, però és un tatuatge molt, molt guapo. Molt i sentint-lo molt, ja estem arribant al final del programa. S'acaba, com tot lo bo. I us deixem una cançó que es diu... Feeling Alright. Que esperem que us hagin fet sentir bé, com aquesta cançó. Feeling Alright, de Grand Funk Railroad. Sí senyor, fins la setmana que ve. Adeu. Adeu. Seems I got to have a change. Good.